Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 listopada. Jest 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. A razem chce zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie aktów dywersji na kolei. To ostatni mecz eliminacji do Mundialu. Za 3 kwadranse polscy piłkarze zagrają z drużyną z Malty. Ponad 2000 rodziców wcześniaków skorzystało do tej pory z wydłużonego urlopu macierzyńskiego. O zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego wystąpi jutro do prezydenta koło parlamentarne Razem, poinformował w mediach społecznościowych lider partii Adrian Zandberg. Ma to związek z aktami dywersji na kolei w ostatni weekend. Śledztwo w tej sprawie wszczęła już prokuratura. W kierunku popełnienia aktu dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu i na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności. Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy dokładnie przyjrzą się uszkodzeniu linii kolejowej prowadzącej z Warszawy do Dorohuska. Chodzi o wyrwę w torze w okolicach miejscowości Mika w powiecie garwolińskim. Drugi przypadek dotyczy uszkodzenia trakcji energetycznej w okolicach miejscowości Gołąb w powiecie puławskim. Działania te sprowadzały bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób, informuje prokuratura. Jutro rano nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta. Ciąg dalszy serii podejrzanych incydentów związanych z infrastrukturą kolejową na Słowenii. Ktoś próbował dziś metalowymi przedmiotami zablokować przejazd pociągu. Do podobnych sytuacji dochodzi w tym kraju ostatnio dość często, ale władze nie łączą ich ze sobą. Dziś nad ranem na trasie kolejowej w okolicach Celje pociąg uderzył w rzucone na tory metalowe przedmioty i gałęzie. Potem znaleziono wśród nich m.in. starą taczkę. Nikomu nic się nie stało, pociąg pojechał dalej. Policja wyjaśnia, kto i dlaczego to zrobił. W ostatnim czasie takich aktów wandalizmu, bo tak określają je władze Słowenii, było sporo. Ostatni miesiąc temu. Nieznany sprawca zniszczył blokadę zwrotnicy, w wyniku czego jeden z pociągów wypadł z torów. Wtedy także nikomu nic się nie stało, ale straty wyniosły ponad 300 tysięcy euro. Jeszcze wcześniej ktoś przeciął kabel sygnalizatora na kolei i narażając wiele osób na niebezpieczeństwo. Dusan Mes, szef słoweńskich kolei, powiedział wtedy mediom, że takie sytuacje to nie efekt działań młodych chuliganów, ale sabotaż. Od tego czasu wzmocniono monitoring najważniejszych tras, którymi kursują pociągi. Liczba podobnych wydarzeń jest obecnie mniejsza. Nie udało się ich jednak całkowicie wyeliminować. Piotr Piętka, Polskie Radio. Za niespełna godzinę reprezentacja Polski zmierzy się w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Maltą. Ze mną w studiu jest Adam Malecki. Czy znamy skład na to spotkanie? Tak, są 4 zmiany w porównaniu z meczem z Holandią. Jedna dotyczy bramki. Między słupkami stanie Bartłomiej Drągowski, który zastępuje Kamila Grabarę. Do obrony wraca Przemysław Wiśniewski, który pauzował za kartki, a z nim w defensywie zagrają Jakub Kiwior i Tomasz Kędziora. Na wahadłach Michał Skóraś i Paweł Wszołek. W środku pola Piotr Zieliński, Bartosz Slisz też wraca po kartkach, Jakub Kamiński, Nikola Zalewski i w ataku Robert Lewandowski, czyli kapitan drużyny. Polacy mają w głowie już baraże, ale warto zakończyć fazę grupową efektownym zwycięstwem z Maltą, która ostatnio pokonała na wyjeździe Finlandię. My w Helsinkach przecież przegraliśmy. Do tego wciąż walczymy o jak najlepsze rozstawienie w barażach. Niektórzy nasi muszą mieć się na baczności. Jeśli dzisiaj Zieliński i Zalewski ujrzą żółtą kartkę, nie będą mogli zagrać w marcu w pierwszym meczu barażowym. To samo dotyczy zasiadającego na ławce Jana Ziółkowskiego. Liczy się tylko zwycięstwo, a pierwszy gwizdek sędziego Chorwata Igora Pajaca o 20:45. Adam Malecki, dziękuję. Adam będzie śledził dla Państwa to spotkanie. Ponad 2,5 tysiąca rodziców wcześniaków skorzystało do tej pory z wydłużonego urlopu macierzyńskiego. Ustawa weszła w życie w marcu. Barbara Wieczorek, matka Wiktorii, urodzonej w 32 tygodniu ciąży, musiała być z córką w szpitalu ponad miesiąc. Ten czas, kiedy ja siedziałam przy tym inkubatorze, no to był trudny czas, tym bardziej, że mam jeszcze starszego synka, który miał wtedy skończone 2 latka, więc czułam się taka rozdarta pomiędzy jednym dzieckiem a drugim. Przez kolejne 4 tygodnie przyjeżdżałam codziennie do córki, przywoziłam mleko, kangurowałam, pomagałam tyle, ile się da, a jednocześnie trochę czasu spędzałam ze starszym dzieckiem w domu. No, te 5 tygodni było dla nas trudne. Udało mi się skorzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Dostałam dodatkowych 5 tygodni. Dodatkowy urlop jest przyznawany na wniosek. Rodzice sami decydują, czy chcą z niego skorzystać. Przysługuje matkom lub ojcom, a także prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym czy adopcyjnym. Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku lekarskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako uczelnia z Wydziałem Lekarskim spełniamy wszystkie najwyższe standardy. Mamy pełne profesjonalne zaplecze dydaktyczne, naukowe i praktyczne, mówi rzecznik KUL-u Wojciech Andrusiewicz.

A my zaglądamy dzisiaj daleko na północ, tam gdzie dzień jest jeszcze krótszy, a ludzie znajdują światełko w tej ciemności. To będzie niezwykła wyprawa, obiecujemy. Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i realizująca audycji Elżbieta Malinowska. Dobry wieczór. Na północ do Norwegii zaglądać będziemy dzisiaj za sprawą reportaży, tego radiowego, w miejsce, które stało się miejscem, celem ucieczki przed niechcianą rzeczywistością i tych literackich reportaży norweskich, malowanych niezwykłym piórem Ilony Wiśniewskiej. Ale jak zawsze w poniedziałkowym Klubie Trójki koncentrujemy się i zaczynamy od audiodokumentu. Dzisiaj będzie to reportaż Kobieta na fleku Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet z Radia Lublin. Bohaterka tej opowieści rezygnuje z pracy, dobrych pieniędzy i urzędniczej kariery, by po prostu sprzątać. Szukając swojego miejsca na ziemi, zatrzymuje się dopiero przed kołem podbiegunowym i mówi tak: można jechać na szmacie, ale nie dać się zeszmacić. A mówi to kobieta, w której życiu chwilę wcześniej pojawił się mobbing, przemoc, a potem decyzja, że dalej tak nie może być. Dlatego wybrała ten niesprzyjający klimat. I czy polubiła to miejsce, w którym się znalazła? Zaraz sprawdzimy. Zapraszam najmocniej na reportaż Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet z Radia Lublin, Kobieta na fleku. Realizacja akustyczna Jarosław Gołowit, muzyka Artur Giordano. Posłuchajmy. Wiatr jest taki, że raz miałam wrażenie, że się uduszę, nie mogłam oddychać, bo jak otworzyłam usta, to mnie zatykało. Ja to tak, kładąc się spać, myślę sobie, ja nie wiem, czy ja się z dachem obudzę, czy bez dachu, ale jakoś te budynki wytrzymują. Tak, wiatr jest północny, ale nie mamy tutaj żadnych trucicieli nieba. Powietrze jest przeczyste. Tu jest taki port techniczny. Tu jest jedna moja praca, ta restauracja i tutaj niżej druga. Tu, gdzie pójdziemy do sklepu, to jest trzecia. No i jeszcze pilnuję psa za pieniądze. To jest taki sezon letni. Jak jest zima, to nic nie jest czynne i praktycznie my nie pracujemy. Więc jak jest sezon, my zarabiamy na cały rok. To co, może wejdziemy do tej restauracji tutaj? Może będzie Gudrun lub Erla? I'm so sorry. Hello. Hi. Hi. This is Erla. Erla. Erla. Yeah. She's very, very good. Yeah. She's a hard worker and we really, really like her and the job she does here. O mnie parę słów powiedziała ciepłych, że tutaj pracuje, że jest ze mnie zadowolona. Ja tutaj jeżdżę na mopie i jeżdżę na odkurzaczu. Jestem konserwatorem powierzchni płaskich, dokładnie. Wypłata jest na czas. Czego chcieć więcej? Kariera już była i się zmyła. Idziemy. Oni są zajęci, mają tutaj obłożenie. Można zarobić pieniądze i mieć na godne życie normalnie. Nawet jeżdżąc na szmacie, ale nie dając się szmacić w pracy. Bardzo wiele lat funkcjonowało to jako poborca skarbowy. Potem przemianowano nas na egzekutorów skarbowych, potem na komorników skarbowych. Zależy, jak Izba Skarbowa sobie to ustaliła. Więc ja miałam wszystkie te funkcje. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mnie wyzywał, żeby ktoś mnie wypchnął, żeby ktoś mnie obrażał. Oczywiście były postawy takie, co mi tu pani zrobi, albo tam coś tam, nie? Albo na przykład weszłam kiedyś do mieszkania, jedzie marychom na całe mieszkanie. Piwa, jakieś alkohole, wielki telewizor 50 cali, porno i tam jedzie akcja cała. No i ja stanęłam w tych drzwiach. Mówię, że ja do pana takiego i takiego. No to ja. Ja mówię, wie pan co, żebyśmy kolegom nie przeszkadzali. Chodźmy do kuchni. Ja tutaj z urzędu tego mówię, załatwimy sprawę zaraz, porozmawiamy chwilę. No dobra. Nie narobiłam mu obciachu, nie weszłam z buta. Powiedziałam mu, że są mandaty, że trzeba będzie je zapłacić. Można załatwić sprawę? Można załatwić sprawę. Pamiętam 2012 rok, Myśmy nawet nie wiedzieli nieraz, gdzie zobowiązany ma konto. Nie było po prostu takich systemów. A ostatnie lata już mieliśmy takie informacje, że no, ciężko było się ukryć, więc wiadomo, że efektywność była coraz wyższa i żądano jeszcze więcej, i jeszcze więcej, i jeszcze więcej. Bo wyniki. Minister pytał się dyrektora izby, dlaczego mało i dlaczego tylko tyle. Dyrektor izby dzwonił do naczelników skarbowych, dlaczego mało i dlaczego tylko tyle. Naczelnicy skarbowi dzwonili do kierowników komórek egzekucyjnych, dlaczego mało i dlaczego tylko tyle. A kierownicy przychodzili rano, otwierali drzwi i mówili do nas, ma być, ma być. No dobrze, niech będzie, ja rozumiem i oczywiście ja to robiłam. Ale może nie wylewajmy dziecka z kąpielą i może niekoniecznie wobec każdego odpalajmy te wszystkie najgrubsze, największe działa, tylko nie straćmy człowieka z oczu. To jest prawdziwy islandzki pies. Hi, my darling. Hello, my darling, mój kochany biegu dog. Wszystkie psy wyglądają tak samo, są biało-czarne. You want to go where to? To Krambodin. It's down here. Thank you so much. Jesteśmy właściwie w samym centrum. Przejdziemy może przez ulicę. Mamy zatokę piękną, góry. Ja tak średnio jestem fanką tych krajobrazów, jeśli chodzi o te takie grudy ciemne, powulkaniczne. O. Wolę bardziej kolorowy krajobraz, ale jest w większości biały. W zimę, a potem no to taki szary, trochę tej zieleni się jednak pokazuje. Kiedy się zastanawiałam nad tym, jak tutaj ludzie właśnie przyjeżdżają, mówią, o, bo tutaj takie piękne widoki. Kurczę, ja to tak się wstydzę czasem powiedzieć, że no tak średnio mnie to interesuje, nie? Oczywiście objechałam tutaj te wodospady i te różne gejzery i byłam na takiej objazdówce, takiej wycieczce, ale jak zobaczę takie małe gesty dobroci w ludziach, to się tak wzruszam. Bo tutaj ludzie są fajni, idziesz z jakimś workiem, ktoś podbiegnie, otworzy ci drzwi, zwykłe ludzkie rzeczy, uśmiechnięci, ktoś ma gorszy dzień, a to dzisiaj może ja zrobię więcej. No, taka zwykła dobroć, taka po prostu normalność. Nie ma wyścigu szczurów, no bo o co tu się ścigać na zmiewaku? Po prostu, o co tu się ścigać? Mnie to uratowało życie. Ja zeszłam z leków totalnie, a był czas w Polsce, że brałam 7 tabletek psychotropowych dziennie, przepisanych przez psychiatrę. Byłam już w bardzo, bardzo złym stanie. I ja to pamiętam to, jak przez mgłę. Nie ma czasu iść do toalety, kawę pije się zimną albo wcale. Non-stop, telefony, ludzie, tytuły, non-stop, non-stop, non-stop. Kierat potworny, tabelki w Excelu, ściągalność, czyli raz na 3 miesiące był ranking i krzyki były, i płacze były nieraz, że my już nie wytrzymujemy, nie dajemy rady. Pamiętam takie słowo pani naczelnik, bo taka koleżanka jedna mówiła, że ona spać po nocy już nie może, no nie wytrzymuje tego. Jak pani nie może spać, to proszę czytać ustawę, niech się pani jej na pamięć uczy. Ja też część rzeczy już z pamięci staram się po prostu wyrzucić, ale były grube akcje, bardzo grube akcje. Sprawy molestowania seksualnego, byłam świadkiem i 28 osób musiało zeznać, żeby wywalić kierownika, o którym wiedziano, że od lat to robi. No całe cyrki, to przez tyle lat to napięcie było tak ogromne. Koleżanki wymieniały się tabletkami, koledzy jak dropsami. Moje pierwsze objawy były takie, że ja zauważyłam, że ciągnę lewą nogę. Jak miałam wejść na przykład do przełożonego, to tak prawą jakoś mogłam, a ta lewa nie, już nie wchodzi. To takie dziwne było. Na widok dokumentów, papierów po prostu dostawałam jakiejś niemocy. Czułam się też bardzo wypalona. Bardzo wypalona. Smród rozkładających się ryb w zatoce to czasami aż nos zatyka. Dlatego, że statki, które pływają na połowy, mają dużo tych odrzutów. I wszystkie ptaki są szczęśliwe. No ale one się rozkładają i czasami To bardzo śmierdzi. A tu jest polska knajpa. A to ja będę gdzieś nagrywany? No dobrze, pięknie się żyje ogólnie. Dużo Polaków, dużo Słowaków, trochę Czechów, Litwinów też całkiem niemało, Filipińczyków kilku. Wolność totalna, jeśli chodzi o to, jakiej kultury kto jest. No, tak sobie w takim tyglu, w takiej wieży Babel żyjemy w miarę dobrze, przyzwoicie wszyscy. Mieszkam tu i żyję, co mam nie trzymać? Mam tu mieszkanie, żonę, dziecko w drodze i swoją restaurację. Według mnie i tego, co mnie uczono na studiach, to widziałam tą pracę jako jednak taką służbę, czyli tak jak oskarżony czy skazany ma pewne prawa, tak samo dłużnik zobowiązany ma pewne prawa. I te prawa są jakby wprost wskazane w kodeksie postępowania administracyjnego, że ja mam wyczerpująco i należycie poinformować zobowiązanego, co on może w tej sytuacji, ponieważ tak mówi wprost artykuł 9 KPA. Natomiast przełożeni traktowali to w ten sposób, że my nie jesteśmy od jakby udzielania rad, porad prawnych, tylko jesteśmy od ściągania należności. Podam taki przykład, bo to trudno tak naokoło mówić. Na przykład wchodzę do kobiety, gdzie jest dwoje malutkich dzieci, oboje niepełnosprawne, głuchonieme te dzieci i mąż, który leży zapity, konta poblokowane, wszystko. Został jedyny samochód, którym ona te dzieci dowozi na regulowanie tych wszczepionych implantów słuchowych. I ona mówi, proszę pani, jak mi pani zabierze ten samochód, to ja ich nie wsadzę w pociąg. To jest 2- i 3-letnie dziecko. Ja nie jestem w stanie, bo jest jedno po świeżej operacji, drugie coś tam. Długów narobił mąż, który założył działalność jako jakiś tam spawacz wykwalifikowany, ale po prostu bardziej kochał wódkę i ona z tymi dziećmi. Ja siedzę na wprost niej. I ona mówi do mnie, ta kobieta, proszę pani, niech mi pani po prostu powie, co ja mogę zrobić w tej sytuacji. I ja wiem, że istnieją takie możliwości, że ona może napisać to, tamto, może zwrócić się do wierzyciela. Dlaczego ja zgodnie z prawem nie mogę jej udzielić informacji tylko dlatego, że mój przełożony sobie tego nie życzy. Gdyby zadał mi to pytanie, co ja mogę zrobić w tej sytuacji? Jakiś mafiozo, który się ukrywa od 20 lat z podatkami, bo i takich mieliśmy. Bym powiedziała, proszę pana, no ale te środki najłagodniejsze to już pan dawno wyczerpał. My teraz musimy działać z grubej rury, no bo niestety my nie możemy ciągle po raz 10, 9, 11 rok traktować pana tak, jakby pan był dłużnikiem od tygodnia, prawda? Po latach doświadczenia my doskonale wiemy, kto z nami pogrywa. Można mieć przed sobą człowieka, a nie tylko te literki na tytule wykonawczym. Można etycznie wykonywać swój zawód. Można i przepisy na to pozwalają. Ale nie, chciano, żebyśmy ładowali młotkiem, bo wyniki. Miał się hajs zgadzać, miał się tabelki miały się zgadzać i nie mogłam się z tym pogodzić. Lubię tak, lubię widzieć człowieka. Portowa, druga restauracja. Tutaj pracuje najwięcej. Hi! Hello! Hello, baby! Hi. I can't say enough good things about her, so... Thank you, Gumi. I'm very happy working with her. She's a really good person. I'm a little bit shy, You're you doing know? My job. Yes, I am doing your job now, you know? I will be tomorrow. Okay, 11, good. Start. Yeah, no worries. Nice to meet you all. Ale tak jest na co dzień, jak jest teraz. Nie było nic pod kamerę więcej, jakiegoś uśmiechania się. No jak tu nie lubisz przychodzić? Jak z takiej potwornej korporacji wpada się w coś takiego, to naprawdę można wyzdrowieć. Walczyłam bardzo długo, mnie zwalczano później. jeżeli ktoś przyszedł i ja zgodnie z prawem i zgodnie z przepisami udzielałam informacji, to potem były pretensje, że ty to zawsze wszystkich za dużo nainformujesz, potem nam tu piszą, potem my się musimy tym zajmować, potem jakieś tutaj odpowiadać na te pisma. No ale my od tego jesteśmy. Tylko nam roboty przysparzasz niepotrzebnie, niech idą do adwokatów. Tylko, że jak on już ma zajęcia na wszystkich kontach, to czy on ma na adwokata? No oczywiście próbowano mnie wyeliminować z zespołu. Dobiły mnie dwa postępowania egzekucyjne, które mi wytoczono. Zrobiono to po złości. Poszłam do lekarza, dał mi zwolnienie lekarskie. Ja zapomniałam swoich tabletek z biurka. Poszłam po te tabletki następnego dnia, rano. Tak zrobiłam. No, wystoczono mi postępowanie, bo nie wolno, kiedy masz zwolnienie lekarskie lub urlop, nie wolno ci wejść i jakby mieć dostępu do dokumentów. To taki absurd trochę, ale no nie wolno ci. To tak jak się chce psa uderzyć, to się kija szuka jednak, prawda? Drugie było za to, że znaleziono w mojej szafie dokumenty, podobno nie z mojego rejonu, o czym nie wiedziałam, ale znalazło się kilku, którzy jakby no tak potwierdzili, że tak, w tej szafie to znaleźliśmy. Obydwa postępowania wygrałam, to trwało miesiącami. Pędziłam się w bardzo poważną chorobę. Miałam już takie objawy i depresji, i nerwicy, bezsenności. Po prostu wiedziałam, że to będzie prowadziło właściwie chyba do mojego jakiegoś niebycia. No bo cóż to za życie. Miałam męża oczywiście i mój mąż sobie znalazł kogoś innego. I taki dodatkowy cios to był, bo nie spodziewałam się tego po nim. Przez kilka dni ani żaluzji nie podniosłam. I po prostu leżałam kompletnie bez działania, bez energii. Nie jadłam, nie myłam się kilka dni. No i moja córka zareagowała któregoś dnia i po prostu przyszła już ta dorosła kobieta i powiedziała: nie, idziesz do lekarza, nie? No i zaczęły się wtedy te tabletki. Ja po tych tabletkach się podniosłam, wróciłam do pracy. No i na tych tabletkach funkcjonowałam. Ale było tak, że koleżanka moja naprzeciwka odebrała telefon. Pan zadzwonił, zajęła tam mu rachunki bankowe, on prowadził firmę budowlaną. Powiedział, że jeżeli mu nie odblokuje, to on się zastrzeli. Coś słyszałam, jak ona mu odpowiada, że proszę pana, ale my tutaj od tego jesteśmy i tak dalej. Następnego dnia rano przychodzi kierownik, powiedział, że on to zrobił po prostu. Poszedł na ambonę strzelecką, taką w polu, które są jak polują. Przystawił sobie tą broń łowiecką i się zastrzelił. Ja nie chciałam po prostu takiego telefonu odebrać. I wtedy pojawiła się właśnie okazja, że można tutaj przyjechać. Pół roku jest jasno, pół roku jest ciemno. Czasami do pracy dowożą specjalistyczne samochody, bo nie można przejechać. Po prostu nie ma szans, no bo nawet jak odśnieżają, no to tak odśnieżą, że tu masz taką górę. Jest bardzo śnieżnie, bardzo, bardzo śnieżnie. W domach jest raczej ciepło, komfortowo, wszystko mamy z geotermii. Rachunki nie są wysokie oprócz wynajmu, bo wynajem domu jest horrendalnie drogi. Tak jak ten dom, do którego tutaj wejdziemy na górę, 162 metry, to 7805 zł miesięcznie. No jedna osoba nie jest w stanie. Ale jak już para jest, to... Proszę się rozebrać. Wstałeś? Tak, wstałem. To jest strasznie długa historia. Nie, my znamy się od... Od prawie 30 lat, ponad w sumie. Poznaliśmy się, jak byliśmy nastolatkami. Mieszkaliśmy na wprost siebie, okno w okno. Jeden blok nas dzielił, nie? Ale widzieliśmy swoje okno. Jakieś 150 metrów od siebie. To jest moja pierwsza miłość, mój pierwszy chłopak. Tak. A ja pierwszą jego dziewczyną. Byliśmy ze sobą razem 1,5-2 lata prawie, tak? Tak, prawie 2 lata. Potem się rozstaliśmy z głupich młodzieńczych powodów. No i potem po wielu, wielu latach spotkaliśmy się ponownie. Po wielu, wielu latach i stara miłość nie rdzewieje. A w sumie zeszliśmy się tak trochę, bo ja byłem tutaj, Kasia była w Polsce, jakby żeśmy się zeszli. Znalazłam go na Facebooku, nie wiedząc nic o nim. półtora miesiąca, żeśmy tylko rozmawiali, pisaliśmy do siebie. Weź, przyjedź, nie? No, przyjechałam trochę turystycznie, no i w końcu miałam to wsparcie i zostałam. Robię pracę u podstaw 200 metrów do odkurzania i potem te same 200 metrów do wymopowania i 8 toalet. I to jest do 11. Potem od 11 stoi się na zmywaku w drugiej knajpie do 22. Kompletnie zapomniałam o papierach. Mogę sobie włączyć słuchawki, posłuchać książki, podcastów, te słuchawki mieć. Żaden pracodawca mi tego nie zabronił. I pracuję, mam na chleb, od nikogo nie muszę na nic wołać. Póki co, na jeszcze dzisiaj, mnie to wystarcza. Ja jeszcze jestem na fleku babka, więc spokojnie już gdzieś z tyłu głowy mam jakieś pomysły na siebie, no bo nie będę do 65, do emerytury pracowała na zmywaku. W Polsce raczej za bardzo mnie już nic nie trzyma. Może Bułgaria, gdzie nie jest ani za gorąco, ani za zimno i tam prowadzić jakiś mały guest house. Coś by było spokojnego. Już się rozglądamy dosyć mocno, a tak jak mówię, ponieważ ja nie mam wysokiego ego, to, że ktoś pomyśli, z wysokiego konia spadła, no nie spadła, zsiadła. Zsiadła po prostu i tyle. I uratowałam się naprawdę. To był reportaż Agnieszki Czyżewskiej, Jacquemet, kobieta na fleku. I autorka jest oczywiście z nami, ale ja zacznę, Agnieszko, od cytatu z książki Ilony Wiśniewskiej, która już w studiu. Ona pisze o północy i pisze tak. Szum morza wypycha niechciane myśli z zakamarków pamięci. Myślisz, że przyroda pozwala zapomnieć, twojej bohaterce pozwala? Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Myślę, że niekoniecznie przyroda. Ona mówi głównie o ludziach. A ludzie, których kochamy, którzy nas kochają, którzy sprawiają, że czujemy się bezpiecznie, chyba mogą być w każdym miejscu na Ziemi. To jest najważniejsze. No właśnie, ale jednak ty ubrałaś w swoją opowieść, bo ta opowieść mogła się zupełnie inaczej przed nami roztaczać, w ten sztafasz taki przyrody, północny, surowy, wiejącego wiatru i tego, no jak tam jest. Bo ta przyroda ma oczywiście ogromny wpływ na rytm życia tych wszystkich ludzi, na to, jak oni się też do siebie odnoszą. To może pośrednio ona sprawia, że te relacje międzyludzkie muszą być. Z jednej strony mówi się, że północni ludzie są od siebie dalecy, ale z drugiej strony oni muszą na siebie liczyć, zachowując równocześnie szacunek do własnej indywidualności. Może są trochę chłodni, tak jak i ta temperatura, ale z drugiej strony wiedzą, że bez siebie po prostu nie przetrwają w tej temperaturze. To jest jasne. Nie mówimy dokładnie, gdzie jest twoja bohaterka i gdzie się znalazła. Tak, i tak trzeba, bo ona o to prosiła. Jej głos jest zmieniony, jej imię jest zmienione i po prostu dla jej własnego bezpieczeństwa i komfortu, bo faktycznie była to osoba, która była na eksponowanym stanowisku u nas. To jest bardzo ciekawy zabieg też, tu już dla wiadomości Państwa słuchaczy. Prawdziwość głosu pozostaje, a jednak no, próbujemy z Ani uczynić naszą bohaterkę jednak bardziej anonimową, prawda? Tak, tak i myślę, że to jest to właśnie magia radia i magia ludzkiego ucha i bardzo dobre wyczucie przy realizacji, jak daleko można się posunąć, aby zmienić ten głos, równocześnie nie zakłócając jego emocjonalności, jego rytmu i znaczeń, tych znaczeń, które są ukryte między słowami, czyli na przykład w intonacji. Kobieta w drodze, tak mówisz też o swojej bohaterce, bo ona przecież z tej północy dalekiej zaraz będzie szukać gdzieś siebie w cieplejszym klimacie. Tak, i myślę, że to jest trochę tak, że są ludzie, którzy mają w naturze tego wędrowca, są takimi ludźmi drogi, którzy przemierzają kolejne zadania swojego życia, nie tylko jakby podróżując w głąb, ale także w przestrzeni, czyli zmieniając miejsca i takich osób jest coraz więcej, szczególnie w młodszych pokoleniach. Ja spotkałam się z takimi ludźmi, którzy na przykład wybrali południe, bo słońce wypala. No właśnie, słońce wypala z zakamarków pamięci. Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, autorka reportażu, była z nami. Ja mam nadzieję, że to jest perspektywa ważna także dla Państwa. lub trójki. Audiodokument. Uciekamy dzisiaj na północ, to już Państwo doskonale wiedzą, próbując rozstrzygnąć, czy to miejsce jak każde inne i czy do takiej ucieczki się nadaje w jakiś sposób szczególny. A od takiej opowieści nie ma chyba lepszej specjalistki niż Ilona Wiśniewska, reporterka, reportażystka, laureatka wielu nagród, autorka takich popularnych książek jak Migot, Białe i Hen, a teraz do tej serii dopisała jeszcze jedno słowo – Jem. Jem to znaczy dom w rozumieniu bezpiecznego siedliska, przystani i miejsca, w którym wyrównuje się oddech. Tak tłumaczy ten tytuł. Tytuł swojej najnowszej książki Ilona, a książkę też czytaliśmy trójkowo tutaj. Warto wrócić do tej opowieści w podcastach, bo jest pięknie zrealizowana przez Barbarę Marcinik i Wojciecha Dorosza. A Ilona jest już z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że z dalekiej północy zjechałaś na chwileczkę do światła, tak? Bo akurat o tej porze roku mamy tutaj więcej światła zdecydowanie. Tak, w Tromsø już zaczyna się zaraz noc polarna i tego słońca przez 2 miesiące nie będzie. Wrócisz tam na noc polarną, czy będziesz uciekać w tym roku? Wrócę. To jest jednak dobry czas w roku, też po wielu miesiącach, kiedy słońce cały czas jest nad horyzontem. Dobrze jest tę zimę spędzać tam. Taki czas wyciszenia, ucieczki? Ucieczki chyba nie, bo ucieczka ma w sobie coś takiego negatywnego, przynajmniej w mojej głowie. Dobrze. To jest przemieszczanie się tam, ja bym to tak bardziej widziała. Ja myślę, że bardzo jest ważne, żeby właśnie móc zwolnić czasem w życiu. A przyroda, która tam o wszystkim decyduje zimą, ona bardzo w tym pomaga. I na to jest też przyzwolenie, żeby zwalniać. I też dobrze tak właśnie wchodzić w zimę. Pożyć troszeczkę w ten sposób, zwalniając. Będę się trzymać tej ucieczki, bo bohaterka naszego reportażu jednak w jakimś sensie ucieka, ale jest też kobietą drogi, kobietą w poruszaniu, tym również takim związanym z tym, od czego ucieka i gdzie biegnie, gdzie idzie dalej. Czy północ jest pod tym względem, kiedyś się tak zastanawiałaś, miejscem innym od innych? Czy rzeczywiście ludzie szukają tam takiego uspokojenia w pejzażu, w trudności tego krajobrazu, w górach? Ja myślę, że każdy wybiera północ z własnego powodu i znam ludzi, którzy po prostu uwielbiają tę przyrodę, dla których to, że zaraz po wyjściu z domu już zaczyna się ta dzika przyroda, to jest dla nich najważniejsze. Dla innych jest ważne to, żeby właśnie było mniej bodźców, żeby było mniej ludzi, żeby można było jakoś tę przestrzeń sobie łatwiej ułożyć, bo w tym zimnie paradoksalnie łatwiej się żyje, bo właśnie przez to, że jest mniej bodźców, że są sztywne ramy tego, co można, co nie można o danej porze roku, to wtedy dobrze się w tym funkcjonuje. To jest tylko kwestia dobrania tych ciepłych ubrań. Więc północ to jest też takie bardzo pojemne słowo, bo im dalej na północ też to życie jest zupełnie inne. I to nie chodzi nawet o relacje międzyludzkie. No właśnie, bo dla nas północ to już jest i Oslo, prawda? A Oslo między twoją północnością, między Tromsø i między tym miejscem za kołem podbiegunowym, w którym mieszka nasza bohaterka, no to jest zupełnie inna Norwegia, zupełnie inny świat. Ja widzę tę północ właśnie na północ od koła podbiegunowego. Ona w mojej głowie tam się właśnie taka granica zaczyna. Tak. Dobrze. Już kiedyś zadałam ci to pytanie. Czym jest północność? Ja myślę, że to jest taka umiejętność zgody na wiele rzeczy, których nie można zrobić. To jest zgoda na to, że przyroda o wszystkim decyduje. I też jest zgoda na samotność. Być samotnym czy na samotność? Czy być samym? No, to są te dwa słowa, które oba będą tutaj miały rację bytu. Tak, bo im się dłużej mieszka na północy, ja tam mieszkam od 16 lat, to tej samotności właśnie doświadczyłam bardzo na początku, w pierwszych latach i wiem już, jak się z tym czułam, a teraz nie jestem już samotna, ale bywam sama. I to jest ta bardzo dobra rzecz, tak. To jest bardzo dobry stan, w którym jest się samemu, ale nie jest się samotnym. I północ daje na to przestrzeń. Ilono, ty jesteś znana naszym słuchaczom właśnie jako autorka książek reporterskich i no nikt tak chyba nie opowiada o północy jak ty. Mam nadzieję, że nie wyciągam tutaj jakichś bardzo prywatnych rzeczy z twojego życia, ale dla ciebie to też było takie miejsce, które było miejscem zakotwiczenia, prawda? Takiego miejsca, gdzie szukałaś siebie na nowo. Tak, na ile można się właśnie zakotwiczyć w lodzie, bo ja z Wrocławia poleciałam prosto na Spitsbergen, czyli na tę najdalszą północ, gdzie dolatywał samolot. I ja tu chyba mogę użyć słowa, że to była ucieczka, bo to było takie życie, które prowadziłam we Wrocławiu, było nie takim, jakie chciałam, żeby było, ale było w jakimś stopniu wchodzeniem w takie ramy, w które wiele z nas, osób studiujących we Wrocławiu, wchodziło. I ja wtedy stanęłam na takim ostrym zakręcie życia i pomyślałam, że to jest ten moment, żeby coś zmienić. I na ten Spitsbergen ja wtedy poleciałam na wakacje, żeby się schłodzić, bo we Wrocławiu było strasznie gorąco. Ja potrzebowałam zebrać myśli, odetchnąć i pomyślałam, że to będzie właśnie gdzieś na północy, że tam będzie inne powietrze. Czyli nie piękne Włochy, nie Bali, tylko po prostu nie, tam? Też było inne połączenie lotnicze, a tam leciałam ileś godzin. To było takie bardzo, bardzo ważne dla mnie wtedy. Ja miałam wtedy 29 lat, więc też nigdy nie byłam tak daleko sama. I to jest ucieczka połączona z odwagą. Ale też ze wsparciem, bo ja miałam zawsze ogromne wsparcie moich rodziców i mojej siostry. Cokolwiek wymyśliłam, że zrobię, to oni zawsze mnie wspierali. Tu w tym wyjeździe też, bo też pomyśleli, że to może zmienić moje życie. Ja tam pojechałam na wakacje. Nigdy nie planowałam tego, że spędzę tam kolejnych 5 lat i że ta Arktyka, ta północ stanie się moim drugim domem. I ty tak to definiujesz, prawda? Że pogodziłaś się z tym, że w tych lodach już nie, no ten korzeń jest taki, ale tylko po części. To znaczy albo, że masz korzenie dwa. I tutaj w Polsce i tam. Ja sobie to tak tłumaczę, bo zawsze gdybym określała dom albo na północy, albo w Polsce, to byłoby to ze stratą dla tego drugiego miejsca. Więc myślę o tym jako takim szczęściu, że mam dwa domy, jeden właśnie tu, a drugi tam, bo tam też jest bardzo ważne, żeby stworzyć sobie jednak ten dom, bo to jest miejsce, w którym ja pracuję, w którym piszę i w którym też zwalnia mi oddech. Ja też bardzo dużo podróżuję, więc muszę mieć takie miejsce, do którego wracam, zamykam drzwi i tam się rozpływam. Spotykasz z całą pewnością, bo w Tromsø jest przecież wielu Polaków i w ogóle wielu Polaków mieszka w Norwegii, to wiadomo. Zastanawiam się, czy oni spotykając się z Norwegami albo wyjeżdżając tam mają pojęcie, kim są ci ludzie i jak ich przyjmą. Czy jednak Skandynawowie nie rysują się jako tacy otwarci bardzo. Jak to wytrzymuje to zderzenie z rzeczywistością? To wcale nie są takie proste pytania. Też będzie bardzo dużo odpowiedzi na to pytanie, bo też zależy... Nie ma prostych rozwiązań. Tak, zależy jacy to są Polacy, w jakim celu do Norwegii jadą, co będą tam robić. To jest chyba taki punkt wyjścia. Ja mam takie zdanie ugruntowane w głowie i w sercu, że im dalej na północ Norwegii się jedzie, tym ludzie są bardziej otwarci. Ja je konfrontuję z wieloma mieszkańcami Norwegii właśnie, żeby ono funkcjonowało w mojej głowie właśnie tak i to się sprawdza, że właśnie jednak to zimno i to, że północ Norwegii była historycznie bardzo wielonarodowa, to jednak tam się spotyka więcej ludzi, więcej nacji, więc ci ludzie są bardziej otwarci. Mnie się wydaje, że Skandynawowie nam się jawią właśnie jako zamknięci, a ci Norwegowie na północy, oni też mają takie trochę inne zachowania niż te, których my byśmy oczekiwali, jeśli chodzi na przykład o gościnność, o otwartość, o poziom rozmów, to znaczy myślę o takim emocjonalnym poziomie tych rozmów. Też będzie to bardzo zależało od tego, kogo spotkamy i w jakich sytuacjach będziemy się obracać. Mamy tutaj wiele odpowiedzi. Dobrze, że to tak zaznaczasz, bo najgorzej to wsadzać jakąś nację do jednego takiego bardzo charakterystycznego worka, prawda? Te doświadczenia są bardzo różne, ale w Tromsø naprawdę jest dużo Polaków. Tak, nas jest najwięcej w całej Norwegii. W Tromsø jest około 1200 Polaków, ale to się też zmienia, bo to są też pracownicy sezonowi i są tam nawet dwa polskie stowarzyszenia. Nas jest wszędzie dużo. Polacy się znają, mam wrażenie, że się lubią. Oczywiście to też różnie bywa, ale ja myślę, że my też coraz bardziej wsiąkamy w tę Norwegię, bo jest coraz więcej par polsko-norweskich. Mieszane. Tak, jest dużo dzieci, które mówią w dwóch językach, które mają dziadków w Polsce i uczą się tego języka. I to też sprawia, że Norwegowie, mam nadzieję, zmieniają opinię o Polakach też, bo ta opinia właśnie była bardzo różna. Tak jak mówiłaś o tym wrzucaniu jednej nacji do worka, to z Polakami tak bardzo często było, że ja też musiałam słuchać na temat tego, że ktoś przemycał coś gdzieś na południu Norwegii, tylko dlatego, że byłam Polką. Więc to mnie zawsze dotykało w jakiś sposób osobiście, więc mam nadzieję, że to się teraz przez te lata zmienia właśnie w ten sposób, że Norwegowie też są coraz bardziej ciekawi tego, kim my jesteśmy. Oni też mają umożliwione przyloty do Polski, bo jest bardzo dużo bezpośrednich połączeń, więc też widzą, jakim Polska jest ciekawym krajem. I ja mam taką nadzieję, że to się będzie się zmieniało w ten sposób, że będziemy się coraz bardziej znać. Chciałam zapytać o jeszcze jedno zdanie, cytat z reportażu. Nasza bohaterka mówi tak. Na północy mniejsza jest prędkość wyścigu szczurów na zmywaku. Masz takie poczucie, że ludzie, no tak jak ty mówisz, oni żyją wolniej, zwalniają, bo pozwala im na to przyroda i cały świat dookoła nich. I czy ten wyścig szczurów jest zupełnie inny jednak? Czy to na zmywaku, czy nie? Ja myślę, że tam jest zupełnie inny stosunek do pracy i szacunek do pracowników. Tam ktoś pracując nawet na zmywaku, czy pracując, wykonując jakieś podstawowe funkcje, nie boi się o to swoje stanowisko, wie na jakich zasadach pracuje i też na tyle godnie zarabia, że jego po jakimś czasie jest stać na kupno mieszkania, na wakacje, na takie podstawowe rzeczy, które też bardzo są ważne dla tego poczucia bezpieczeństwa. Na pewno tutaj jest inna kultura pracy i też inne zależności między podwładnymi i szefostwem. To nie jest wszystko takie oficjalne. I to też sprawia, że człowiek się czuje bezpieczniej. Ilono, chciałabym, żebyśmy się teraz przenieśli na chwilę do tego Tromso, które stało się tematem twojej książki, twojej kolejnej literackiej, niezwykłej opowieści. To trzecie co do wielkości w Arktyce miasto wśród mieszkańców 140 narodowości. Nieprawdopodobny tygiel kultur, ośrodek życia naukowego, ale także popularny kierunek turystyczny, o czym mówiliśmy. I teraz mamy książkę, która to miasto opowiada przez niezwykłą relację, jakąś taką książkę, nazwałabym to z epoki antropocenu, opowiada Tromso o ludziach i ptakach, ptakach północy. Chciałam cię zapytać o tą niezwykłą metaforę. Dlaczego Tromso nie lubi mew trójpalczastych? Bo myślę, że żadne norweskie miasto by ich nie lubiło. To nie jest chyba tylko specyfika Tromso. Bo mewa nie jest specjalnie lubianym ptakiem, bo właśnie, mewy wrzuca się do jednego worka. I one wszystkim kojarzą... Mewy jak narody i jak tak, ludzi. I je się wrzuca do tego worka i ogólne pojęcie o mewach jest takie, że one wykradają jedzenie, jedzą śmieci i brudzą. Ale jak się już ten worek rozsupła i zobaczy się, że tych mew jest więcej, to mewa trójpalczasta to jest taka mała mewa, która właśnie nie podkrada jedzenia ludziom. Ona zawsze się żywi małymi rybami, które znajduje w morzu. I co się wydarzyło w Tromso? W 2017 roku te mewy zaczęły przylatywać do miasta. One w swoim naturalnym środowisku gniazdują na klifach, na morzu, na półkach skalnych, gdzie są z dala od ludzi, gdzie było ich setki tysięcy. Mhm. I sytuacja na morzu stała się tak nieprzewidywalna, że te ptaki zaczęły masowo umierać. I teraz ja przeczytałam takie zdanie, że w ciągu mojego życia 80% ptaków morskich zniknęło z norweskiego wybrzeża, w tym właśnie te mewy trójpalczaste. Większość ich już nie istnieje, już ich nie ma, bo widać zdjęcia tych klifów, na których one były fotografowane w latach 80. i teraz te klify są puste. I ta garstka, która chce przetrwać, właśnie dostrzegła w zabudowaniach miast te półki skalne, z których musiały odlecieć. No i to spowodowało konflikt w mieście, bo jednak te mewy są gadatliwe, towarzyskie, stadne, więc budują gniazda tuż obok siebie i budowały te gniazda na parapetach budynków użyteczności publicznej, na prywatnych mieszkaniach. I też miasto by powiedziało im wojnę. Tak, i to też bardzo wiele powiedziało o stosunku Norwegów do dzikiej przyrody, bo okazało się, że bardzo niewielu mieszkańców Tromso jest po stronie tych ptaków. Mimo tego, że coraz większa jest wiedza, czyli wiadomo, dlaczego te ptaki nie mają się gdzie podziać, bo one, my mieszkamy na wyspie, to jest też paradoks, mieszkamy na wyspie otoczonej morzem, ale my nie wiemy, co się w tym morzu dzieje. I te ptaki, one nam przynoszą te złe wieści. I dopiero jak zaczynamy rozumieć, dlaczego one nie mogą się tam osiedlać, to dociera do nas, jaka jest fatalna sytuacja na morzu. I tutaj... Czyli to moje określenie, że to jest taka literatura antropocenu, to jest tutaj właściwe, tak? Bo te znajdując tę metaforę, przyznają państwo, niezwykłą i bardzo trafną, tak naprawdę bijesz dzwonem na alarm, tak? Tak, to jest ten dzwon, nie wiem, czy on będzie... Czy on jeszcze kogoś zaalarmuje, bo to już są tak posunięte zmiany, że po ptakach właśnie po ich nieobecności widać, że to jest ten proces jest nie do zatrzymania. Tylko jesteś pisarką, no tylko to ci zostało, tak? Tylko opowieść ci została i możesz opowiadać. Dobrze, mewy znalazły się w Tromso, a ty znalazłaś się w grupie osób, które tych mew broni. Jak sama mówisz, to nie Norwegowie, nie mieszkańcy Tromso, ci rdzenni do końca są tutaj obrońcami mew, tylko właśnie osoby z różnych kultur, różnych narodowości, tak? Tak, bo my trochę w tym mewim losie odnajdujemy własne życie. Mewy budują swoje nowe gniazda, tak jak wy ludzie, przyjezdni. Tak, i ja mam to szczęście, że ja zawsze mogę wrócić, ale znam wiele osób, które wyjechały z reżimów, wyjechały z miejsc objętych konfliktami zbrojnymi i one naprawdę nie mają dokąd wrócić. A Tromso nie jest oczywistym miejscem do osiedlania się. To tak samo jak dla tych mew. Bohaterką twojej książki jest niezwykła Iran, która, rozumiem, na co dzień ma jednak słońce za oknem, a wybiera miejsce, w którym tego słońca po prostu nie ma i nie ma tak naprawdę dla niej miejsca powrotu. Nie ma i też ona nie wybrała Tromso dlatego, że chciała mieszkać w zimnie, tylko dlatego, że jej mąż dostał miejsce na uniwersytecie właśnie, bo starał się o studia gdziekolwiek poza Iranem, w Norwegii i dostał miejsce właśnie w Tromso, bo to jest też taki uniwersytet już na peryferiach, więc on też jest chętny na studentów z innych krajów i dlatego tam przylecieli, nigdy nie mając świadomości, że takie miasto istnieje. Myślę, że ta jej historia jest też bardzo uniwersalna, bo w Tromso mieszka bardzo wielu też mieszkańców z Erytrei, Somalii, Sudanu, którzy też zawsze żyli ze słońcem i w zupełnie innej kulturze. I ta jej opowieść o tej samotności, która absolutnie nie była z wyboru i która dotknęła ją w takim właśnie wieku 20 paru lat, to bardzo mnie przejęło i tak bardzo mnie wzruszyło, bo domyślam się, że to nie jest taka jednostkowa opowieść. Więc te mewy, które przylatują do Tromso, one są trochę nami. Tam jest takie jedno zdanie w tej książce, które wypowiada Daniel. Daniel pochodzi z Wysp Brytyjskich i on z wielu powodów jest sam i samotny. On wypowiada takie zdanie, że on rozumie te mewy, bo on wie, jak to jest być czymś, co tak trudno pokochać. Piękne zdanie, tak jak w ogóle zdania w twojej książce są piękne, bo ty uważasz, że jak się jakiegoś zdania nie wybiega, to wtedy ono w ogóle nie może powstać. Ja pamiętam twoją opowieść sprzed lat 3, kiedy siedziałyśmy w kuchni w twoim domu w Tromso i opowiadałaś o tym zalążku metafory polegającej na przeniesieniu losu mefna, czy losu kryś, bo tak nazywasz pieszczotliwie po polsku te mewy, na los ludzki. Wtedy to się wykluwało. Kiedy spostrzegłaś, że no to zadziała? Rzeczywiście ta metafora jest taka bardzo mocna. To zaczęło działać wtedy, kiedy ja poznałam tych obrońców ptaków. I kiedy zaczęłam rozumieć, co widzę, bo te mewy były w mieście, ale ja nie rozumiałam, co się z nimi dzieje. Nie znałam ich historii. Ta opowieść weszła jeszcze na kolejny poziom, bo my zaczęliśmy ratować pisklęta tych mew i mieliśmy je na swoim balkonie. I ten bezpośredni kontakt z tym ptakiem i też kontakt z ludźmi, którzy cały swój wolny czas poświęcali na to, żeby znajdować te pisklęta, żeby im pomagać, to myślę, że to było takie bardzo, bardzo ważne. I ta metafora sama, ona się stała oczywista w pewnym momencie. A powiedz, kto wygrywa? No, ludzie wygrywają niestety. Ta książka opowiada o zeszłorocznym lecie, a tegoroczne lato byłoby już inną opowieścią, bo tam jeszcze w książce jest trochę nadziei, że jeszcze miasto pomoże zbudować azyl dla piskląt, że jeszcze będą jakieś ruchy wykonywane w kierunku pomocy ptakom, a teraz jest zupełnie inaczej. Teraz zostały zniszczone największe kolonie w centrum i nie zapewniono ptakom niczego w zamian. I to, jak ja widziałam te ptaki, które przylatywały w te miejsca, w których miały gniazda i tam nie było budynków, bo budynki zostały zniszczone i one siedziały dokładnie w tym miejscu, gdzie miały wcześniej gniazda. To było bardzo, bardzo trudne i takie też nie dające za bardzo nadziei, więc ja się nie łudzę, że tutaj coś się zmieni, bo w gminie Tromso jeszcze w zeszłym roku był jeden pracownik, który był po stronie MEF, ale już nie pracuje tam, więc wszelkie spotkania, które Delfin, który jest tutaj też bohaterem książki i ornitologiem, które on stara się organizować w gminie, zazwyczaj kończą się jakimś niepowodzeniem i nie wydaje się nikomu z nas, że ta sytuacja się zmieni. A ptaków najprawdopodobniej będzie coraz więcej. A dlaczego Norwegowie nie lubią swojej przyrody? To jest oczywiście uproszczenie, to co teraz powiedziałam, ale oni chyba akceptują tę przyrodę wtedy, kiedy ona się da ugładzić, tak? Wtedy, kiedy ona jest im służebna. Tak, jeżeli ona właśnie jest w jakichś ramach wyznaczonych przez nich. Oni też mają inny stosunek do zwierząt, co ja też w jakiś sposób rozumiem, bo to są jednak myśliwi w dużej mierze i ludzie, którzy w taki użytkowy sposób podchodzą do przyrody. Tu chodzi o wiedzę też, czy o właśnie niewiedzę, bo rozumiejąc, że nie wszystkie mewy wykradają jedzenie i nie wszystkie będą polowały na te hot dogi, które tam turyści jedzą z renifera, to wtedy być może można by było przychylniej spojrzeć akurat na ten jeden gatunek, który po prostu musi się gdzieś osiedlić, musi zrobić gniazda i on potem odlatuje. To nie jest całoroczny problem czy wyzwanie dla tego miasta. To jest kilka miesięcy w roku i na pewno są sposoby na to, żeby funkcjonować razem. Czytajmy, proszę Państwa, Ilonę Wiśniewską, żeby przez los przyrody, ptaków zrozumieć los człowieka. Jeszcze jedno takie zdanie na koniec mam i z tym Państwa zostawię. Człowiek nie rozumie liczb i wykresów, ale rozumie opowieści. Ty potrafisz je snuć i musisz to robić, powiedział kiedyś naukowiec do pewnego pisarza. I trzeba za nim powtarzać jak echo. Wsłuchujmy się w te opowieści Ilony Wiśniewskiej. Ty też potrafisz to doskonale robić. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I Państwu najmocniej. Agnieszka Czyżewska-Żakme, Dariusz Pieruk, Anna Dudzińska. Mówimy piękne dobranoc i proszę doceniać dzień, bo w Tromso dzisiaj słońce było nad horyzontem przez dokładnie 3 godziny i 38 minut. Dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Przedsiębiorco, od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions. Wyjątkowa muzyka do posłuchania w Trójce. Z